अध्यास के लिए पूर्व पक्षी पहले कहा था कि अध्यास के लिए सामग्री नहीं है, सामग्री अर्थात दो अलग अलग पदार्थ ऐसे स्पष्ट होना चाहिए, दोनों में सादृश्य होना चाहिए और जो अधिष्ठान होगा वो सावयव होना चाहिए। यहाँ तो आत्मा में अहंकार का अध्यास, आत्मा ना सावयव है ना इंद्रिय सन्निकर्ष उसमें होता है। जो सर्प के लिए जैसे रज्जु जो कि अधिष्ठान होता है, रज्जु सावयव भी है और इंद्रिय ग्राह्य भी है। यहाँ आत्मा इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, सावयव नहीं है और आत्मा और अहंकार ये सब में कोई सादृश्य भी नहीं है। तो जैसे वहाँ रज्जु सर्प इत्यादि में अथवा सुक्ति रजत इत्यादि में सादृश्य होता है तो तभी अध्यास होता है। ये सब पूर्व पक्षी पहले जो दोष दिखाया था सिद्धांति अभी कहता है एवं सामग्री सत्वात। टीका में सामग्री सत्वात अनुभव सत्वात अध्यासो अस्ति इति। अतः सामग्री भी है और अनुभव भी हो रहा है, अहम अज्ञो मनुष्य इस प्रकार की अनुभव हो रहा है। सामग्री भी है और अनुभव सत्वात अध्यासो अस्ति इति। अतः इसलिए ब्रह्मात्मैक्ये विरोध अभावेन विषय प्रयोजनयोः सत्वात् शास्त्रारम्भणीयम् इति सिद्धांत भाष्य तात्पर्यम्। ब्रह्मात्मैक्ये विरोध अभावेन, ब्रह्म और आत्मा, आत्मा अर्थात जीव, जीव ब्रह्म में ऐक्य में कोई विरोध नहीं है। पूर्व पक्षी कहा था कि जीव में अल्प शक्ति अल्प ज्ञान ये सब है और जो ब्रह्म है सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ है, ये दोनों में ऐक्य कैसे संभव होगा? प्रत्यक्ष से विरोध होता है, स्वरूप से विरोध होता है और प्रतीति और व्यवहार, ये तीन प्रकार के सब विरोध दिखाया था पूर्व पक्ष। तो सिद्धांत कहता है कि वास्तविक जो भेद दिखता है वो भेद अध्यस्त है, भेद अगर अध्यस्त है तो अभेद वास्तव है, तो इसलिए ब्रह्म आत्मा का ऐक्य में कोई विरोध नहीं है। और जो बंध है, बंध भी अध्यस्त है, बंध अध्यस्त होने से ज्ञान मात्र से बंध निवृत्ति संभव है, होने से ग्रंथ का जो विषय है, विषय हो गया ब्रह्मात्मैक्यम, ये भी संभव है क्योंकि भेद अध्यस्त है। और ग्रंथ का प्रयोजन हो गया बंध निवृत्ति, ये भी संभव है क्योंकि बंध अध्यस्त है। तो अध्यास सिद्ध होने पर ग्रंथ का विषय प्रयोजन सिद्ध हुआ, विषय प्रयोजन यो सत्वात, इसलिए शास्त्रम आरम्भणीयम, शास्त्र आरंभ करना उचित है इति सिद्धांत भाष्य तात्पर्य। तो लोक व्यवहार यहाँ पर्यंत ये सिद्धांत भाष्य हुआ। सिद्धांत भाष्य अर्थात पूर्व पक्षी पहले कहा था कि युष्मद में अस्मद और अस्मद में युष्मद ये सब जो अध्यास कहते हैं, अध्यास मिथ्येति भवितुम युक्तम, यहाँ तक था पूर्व पक्षी भाष्य। सिद्धांति आगे का तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम, ये सिद्धांत भाष्य था लोक व्यवहार पर्यंत। यद्यपि ये संभव नहीं है तथापि अनुभव हो रहा है, क्योंकि अहम इदम मम इदम इति लोक व्यवहार होता है। तो यहाँ तक सिद्धांति कह दिया। सिद्धांत भाष्य का तात्पर्य हुआ कि शास्त्र आरंभ करने का उचित है क्योंकि अध्यास से ही ये भेद भेद का अनुभव होता है और अध्यास से ही बंध का अनुभव हो रहा है। एवं च सूत्रेण अर्थात सूचिते विषय प्रयोजने प्रतिपाद्य तद हेतुम अध्यासम लक्षण संभावना प्रमाणे ही साधयितुम लक्षणम पृच्छति। सूत्रेण, सूत्रेण अर्थात प्रथम सूत्रेण अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात सूचिते विषय प्रयोजने, अर्थ से सूचित हुआ विषय और प्रयोजन, क्योंकि साक्षात अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा, इसमें ग्रंथ का विषय और प्रयोजन साक्षात ये नहीं आ रहा है किंतु अर्थ से ये दोनों सिद्ध होते हैं। प्रतिपाद्य तद हेतुम अध्यासम, ग्रंथ का विषय प्रयोजन का सिद्ध होने के लिए अध्यास सिद्ध होना आवश्यक है, पहले का था। तो विषय प्रयोजन सिद्धि का जो हेतु है अध्यास, इसे है अध्यास को अभी स्पष्ट करते हैं। कैसे? लक्षण संभावना प्रमाण ही, अध्यास का लक्षण कहेंगे, अध्यास का संभावना और अध्यास का प्रमाण, ये तीनों के द्वारा अध्यास को सिद्ध करने के लिए साधयितुम लक्षणम पृच्छति, पहले लक्षण कहेंगे। संभावना अर्थात ये संभव है, नहीं तो पूर्व पक्षी जैसे पहले कह दिया था अत्यंत विविक्त और धर्म धर्मिणो इतर तरह भाव अनुपत्त पहले कहा था युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर और विषय विषयिणोर विषय विषयिणोर इतर तरह भाव अनुपत्त सिद्धायाम तद्धर्माणाम सुतराम इतर तरह भाव अनुपत्ति इत्यतः। तो वहां जो कहा था धर्म का इतरेतर भाव अर्थात तो अध्यास नहीं हो पाएगा पूर्व पक्षी कहा था, तो सिद्धांत कहता है कि नहीं अध्यास संभव है संभावना इसको भी दिखाएंगे। अच्छा मूल में आह अभी पूर्व पक्षी प्रश्न करेगा सिद्धांती उत्तर देगा आह कोयम अध्यासो नामेति ये अध्यास ये नाम ये क्या है अध्यास शब्द का तात्पर्य क्या है अर्थ क्या है आह आह पूर्व पक्षी टीका में किम लक्षण को अध्यास इति आह कोयम अध्यास तो जो मूल में कहा कोयम अध्यास इसका अर्थ कहते हैं किम लक्षण को अध्यास तो विग्रह कैसे कहेंगे किम लक्षणम लक्षणम नपुंसक होता है इसलिए किम कहते हैं किम लक्षणम यस्य कस्य अध्यासस्य स अध्यास किम लक्षण कह अध्यास का लक्षण क्या है तो इति आह आह का कर्ता कहते हैं पूर्ववादी पूर्व पक्षी ये पूछता है तो इस प्रकार की ये प्रश्न करता है आगे उत्तर देते हैं इस प्रकार की क्यों कहते हैं अस्य शास्त्रस्य तत्व निर्णय प्रधानत्वेन बाध कथात्व द्योतनार्थम आह इति परोक्ति ही अस्य शास्त्रस्य ये ग्रंथ तत्व निर्णय प्रधानत्वेन तत्व निर्णय प्रधानम यस्मिन् तो ये ग्रंथ तत्व निर्णय परक होने से बाद कथात्व द्योतनार्थम बाद कथा ही तत्व निर्णय प्रकार का कथा होता है इसको दिखाने के लिए आह ऐसे कहा अर्थात पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष दोनों को दिखाएंगे इसमें इति परोक्ति परोक्ति परस्य उक्ति पर अर्थात पूर्व पक्ष का उक्ति हो गया आह। तो बाद कथा कथा तीन प्रकार के होता है बाद जल्प वितंटा तो बाद हो गया तत्व बुभुत्सु कथा अर्थात तत्व को जानने के लिए जो चाहते हैं उनका जो कथा होता है उसको बाद कहेंगे और जल्प जल्प हो गया स्वपक्षीय स्थापन परपक्ष खंडन मात्र हो गया वितंडा स्वपक्षीय स्थापन मात्र जल्प अर्थात अपना बात ही कहेगा हम तो यही कहते हैं हम तो यही कहते हैं किंतु हम क्या कहते हैं कहने का नहीं है आप जो कहते हैं वो गलत है आपका बात गलत है इस प्रकार है ना मतलब विवाद होना इसको कहेंगे वितंडा वितंडा अर्थात स्वपक्ष स्थापन ही ना परपक्ष खंडनम अपना पक्ष स्थापन नहीं है परपक्ष का खंडन करेंगे इसको कहते हैं वितंडा। और जल्प हो गया स्वपक्ष स्थापन प्रधान। अच्छा बाद अर्थात तत्व बुभुत्सु किसी में कोई आग्रह दुराग्रह नहीं है दोनों अर्थात कहना निष्पक्ष होकर के विचार करेंगे फिर जो तत्व निष्कर्ष निकलेगा उसको कहेंगे बाद। ये सब दिया है तर्क संग्रह का वो टीका में ये क्रीड़ा वाले टीका में सब दिया है। अच्छा आगे टीका में आह इत्यादि आह से लेकर के कथम पुनः प्रत्यगात्मनि इत्यतः प्राग अध्यास लक्षण परम भाष्यम आह से लेकर के कथम पुनः प्रत्यगात्मनि आप लोग मूल में देख सकते हैं आह से आरंभ हुआ कोयम अध्यास नामेति उच्यते स्मृति रूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः तम केचिद अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ति केचित् यत्र यद् अध्यासस् तद विवेकाग्रहो निबंधनो भ्रम इति अन्ये तु यत्र यद् अध्यासस् तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पनाम् आचक्ष्यते इति सर्वथापि तु अन्यस्य अन्य धर्म अवभासताम् न विविचरति तथा च लोके अनुभवः सुक्तिका हि रजतवत् अव्यभासते एकश्चंद्र स द्वितीयवत् इति आगे हुआ कथम पुनः तेज स द्वितीयवत् इति यहाँ तक ये अध्यास का लक्षण पर तो वहां एक उंगली रखिए और जहां पाठ चलता है वहां देखिए आह इत्यादि से लेकर के कथम पुनः प्रत्यगात्मनि ये आप लोगों का पुस्तक में कथम पूर्ण प्रत्येक आत्मनि में जो पृष्ठ संख्या है वहां लिख सकते हैं, यहाँ अभी टीका में कथम पूर्ण प्रत्येक आत्मनि। ये अध्यास का लक्षण परम भाष्यम, यहाँ तक लक्षण कहा जाएगा। आगे कथम पुनः प्रत्येक आत्मनि वहां से लेकर के तद आरभ्य संभावना परम, लक्षण के आगे संभावना कहेंगे, ये कहाँ तक कहेंगे, कहेंगे तम एतम अविद्याख्यम इति, यहाँ तक कहेंगे तम एतम अविद्याख्यम। वो है कथम पुनः प्रत्येक आत्मनि अविषय अध्यासो विषयस्त धर्माणाम सर्वो ही पूर्वोपस्थिते विषय, ये वाक्य हो गया। आगे वाक्य है उच्यते, आरंभ हुआ। आगे वाक्य है नचायम अस्ति नियमः, आगे वाक्य है एवं अविरुद्धः, मतलब वाक्य का आरंभ। आगे वाक्य है तद विवेकेन, मिला। आगे वाक्य है तत्र एवं सति, आगे वाक्य है तम एतम। ये तम एतम पर्यंत कथम पुनः से लेकर के ये हो गया संभावना परक। तो ये तम एतम यहां पर्यंत ये हो गया संभावना परकम। आगे तम एतम से लेकर के ये प्रमाण आरंभ होगा। तो पहले लक्षण, फिर संभावना, आगे प्रमाण। तम एतम से लेकर के आगे वाक्य का आरंभ है सर्वाणि च शास्त्राणि, आगे वाक्य है उच्यते, आगे वाक्य है नच अधिष्ठान मंत्रेण, आगे वाक्य है नच अनध्यस्त आत्मभावेन, आगे वाक्य है नच प्रमातृत्व मंत्रेण, आगे वाक्य है तस्माद अविद्यावद विषयाणि एव, आगे है पशुआदिवीर अविशेषात, आगे है यथा ही पशुआदय, ये हो गया। आगे यथा दंडोद्यत करम, आगे एवं पुरुषापि उत्पन्न चित्ता, आगे हो गया पशुआदीनाम च, आगे तत्सामान्य दर्शनात्, आगे शास्त्रीय तु व्यवहारे, आगे वाक्य हो गया प्राक तथा भूतात्म विज्ञानात्, आगे है तथा ही, आगे अध्यासो नाम, आगे हो गया तथा इंद्रिय धर्मान मुख कारण तथा अंतकरण धर्मान, आगे एवं अहम प्रत्ययिनम, आगे एवं अयम अनादिर अनंतो, आगे है अस्य अनर्थ हेतु हो प्रहाणाय, ये अस्य से पूर्व सर्वलोक प्रत्यक्ष है, सर्वलोक प्रत्यक्ष पर्यंतम ये प्रमाण है, यही प्रमाण है सर्वलोक प्रत्यक्ष, सभी को अनुभव हो रहा है ये अध्यास, यहाँ तक हो गया प्रमाण। अच्छा जहाँ पाठ चलता था देखिए टीका में, तो कथम पुनः आह इत्यादि, आह से लेकर के कथम पुनः प्रत्येगात्मनि इत्यतः प्राग अध्यास का लक्षण पर भाष्यम, तद आरभ्य संभावना, कहाँ तक जाएगा, तम एतम अविद्याख्यम पर्यंत, तम एतम अविद्याख्यम से लेकर के सर्वलोक प्रत्यक्ष इति अंतम प्रमाण परम। तो ये लक्षण संभावना प्रमाण, ये भाष्य तीन विभाग हो गया। अभी लक्षणम आह, लक्षण कहते हैं। तो पूर्व पक्षी प्रश्न किया को यम अध्यास, सिद्धांती उत्तर देता है उच्यते, ये अध्यास का लक्षण है। स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टा अवभास, ये लक्षण हो गया। स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्ट अवभास, तो इसमें टीका में ये सब बात बताएंगे। परत्र अवभास इतना ही लक्षण है, परत्र परत्र अर्थात अनुचित अधिकरण में, जो कि उसका अधिकरण नहीं होना चाहिए वहां दिखना, जैसे मरुभूमि में जल दिखना, मरुभूमि जल के लिए उचित अधिकरण नहीं है, रज्जु सर्प का उचित अधिकरण नहीं है, अनुचित अधिकरण में अवभास, अवभास अवभास्यते दृश्यते ज्ञायते, अवभास में कर्मणि घय हुआ अर्थात अर्थाध्यास, अनुचित अधिकरण में दिखना, इसको कहेंगे अध्यास। तो बाकी दो पद रह गया स्मृति रूप और पूर्व दृष्ट, ये दोनों कहते हैं ये लक्षण का अंश नहीं है, ये लक्षण को केवल दृढ़ कर रहे हैं। तो स्मृति रूप, स्मृति ये यहाँ कर्मणिक तीन हुआ है अर्थात स्मरियते इति स्मृति, अर्थात स्मरण का जो विषय, और रूप शब्द का अर्थ तत्स्वरूप समान रूप अर्थात सदृश अर्थात स्मर्यमाण सदृश, जिसका स्मरण होता है तत्सदृश। जैसे सुक्ति में जब रजत दिखता है, न्यायिक लोग क्या कहते हैं, वहां कौन सा रजत दिखता है, हटस्थ रजत दिखता है। तो हटस्थ रजत न्यायिक लोग कहते हैं वो स्मर्यमाण है। सिद्धांत कहता है कि स्मर्यमाण यहाँ नहीं दिख रहा है, स्मर्यमाण का सदृश यहाँ दिखता है। जो स्मरण हो रहा है तत्सदृश अर्थात ये अनिर्वचनीय उत्पन्न हो रहा है, ये स्मर्यमाण नहीं है, स्मर्यमाण जैसा, क्योंकि यहाँ रजत उत्पन्न हो रहा है, प्रातिभाषिक रजत उत्पन्न हो रहा है, वेदांती मान रहा है। तो जो स्मर्यमाण हो रहा है स्मर्यमाण के सदृश अनिर्वचनीय नूतन उत्पत्ति हुआ, तो इसलिए स्मृति रूप का अर्थ हो गया स्मर्यमाण सदृश। ये सब टीका में स्पष्ट कहेंगे। तो स्मर्यमाण सदृश, तो स्मर्यमाण सदृश परत्र, परत्र अर्थात जहाँ दिख रहा है सुक्ति में, ये रजत का दर्शन का स्थान नहीं है, क्योंकि रजत तो वहीं दिखेगा जहाँ रजत का अवयव है, पट वहीं दिखेगा जहाँ पट का अवयव तंतु, तंतु में ही पट दिखेगा। इसी प्रकार रजत अवयव में ही रजत दर्शन होना चाहिए, किंतु यहाँ रजत का अवयव नहीं, ये तो सुक्ति है, इसलिए हो गया परत्र। परत्र अर्थात अनुचित स्थान। तो आगे टीका में सब कहेंगे, स्मृति रूप, स्मृति रूप अर्थात स्मर्यमाण सदृश, ये अनिर्वचनीय है, जो अध्यास होता है ये अनिर्वचनीय उत्पत्ति माना जाता है। और पूर्व दृष्ट, हाँ, और वेदांति का अनिर्वचनीय ख्याति, पूर्व दृष्ट, पूर्व दृष्ट अर्थात दृष्ट का अर्थ दर्शन, भाव में निष्ठा हुआ, पूर्व दर्शन का मतलब पूर्व दर्शन का ये संस्कार, पूर्व दर्शन अवभास, क्योंकि पूर्व दृष्ट अवभास समास हुआ है, अवभास अर्थात अवभाष्यते इति अवभास, कर्मणि घय हुआ अर्थात अर्थाध्यास, जो कि वहाँ रजत दिख रहा है। तो ये पूर्व दृष्ट अर्थात पूर्व दर्शन, पहले जो देखा दर्शन भाव में हुआ है, यहाँ दृष्ट में भाव में निष्ठा हुआ है अर्थात पूर्व दर्शन, अर्थात पूर्व दर्शन का संस्कार से अभी दिखना। तो पूर्व दर्शन रजत का दर्शन हुआ था, उसका संस्कार हुआ था, उस संस्कार से अभी जो अर्थ अनिर्वचनीय अर्थ दिख रहा है, तो पूर्व दर्शन हेतुतः अवभाष्यते रजत, अवभास ये अर्थाध्यास को कह रहा है। पूर्व दर्शन हेतु से, क्योंकि पूर्व दर्शन से संस्कार हुआ, संस्कार से अभी यह अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति होता है। न्यायिक लोग कहेंगे संस्कार से स्मरण हो जाता है केवल, वेदांति कहता है कि स्मरण होकर के यहाँ नहीं दिख रहा है, संस्कार एक हेतु है अनिर्वचनीय उत्पत्ति के लिए, क्योंकि तीन कहते हैं, एक तो प्रमात्रिगत दोष, एक प्रमाणगत दोष, एक प्रमेयगत दोष। प्रमात्रिगत दोष, प्रमाता में पहले रजत का संस्कार है, लोभ है, इसलिए उसको यहाँ रजत दिखेगा। प्रमाणगत दोष, चक्षु में दोष है, तो ये प्रमाणगत दोष हुआ। और प्रमेयगत दोष, सामने में जो सुक्ति पड़ा है वो उसमें चाकचक्य दिखता है, सूर्य किरण प्रतिफलित तो होकर के, ये हो गया प्रमेयगत दोष। तो ये तीन प्रकार की घटना हो, विद्यमान होने पर ही अनिर्वचनीय पदार्थ की उत्पत्ति होगी। तो इसमें संस्कार भी एक हेतु है। प्रमाण चक्षु दूसरा वस्तु को तो हम ठीक तरह से जान रहे हैं, है ना? अच्छा, वहाँ अर्थात अगर उस मतलब जो दृश्यमान पदार्थ में जितने सारे उसका अवयव अथवा जितने सारे चीज है, अगर पूरा स्पष्ट चक्षु उसको ग्रहण कर लेता तो नहीं होगा। अर्थात वहाँ जो सुक्ति है, सुक्ति का केवल चाकचक्य को ग्रहण करता है, उसका जो बाकी नील अंश है अर्थात जो बाकी काला अंश है उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा है चक्षु। नहीं, वो प्रमेय में दोष है या प्रमाता में दोष है, प्रमाता में लोग है और वहाँ अंधकार या कुछ ऐसा है, है ना? चाकचक्य जो है वो प्रमेय का दोष है, किंतु वो है, किंतु चाकचक्य अंश को छोड़ करके पार्श्व में जो काला अंश है उसको क्यों ग्रहण नहीं कर पा रहा है चक्षु, ये प्रमाण का दोष हुआ। अगर वो चक्षु उस काला अंश को भी ग्रहण कर लेता तब कहता ना ये केवल सफेद नहीं है, इसमें काला अंश भी है, चक्षुष काला अंश को ग्रहण नहीं कर पाया, क्यों? वो चाकचक्य में चक्षुष ये हो गया, आसक्त हो गया, इसलिए वो काला अंश को ग्रहण। कोई भी पदार्थ में कुछ अच्छा चीज होता है, कुछ बुरा चीज होता है, तो जिसका अच्छा देखने का स्वभाव वो अच्छा चीज को देख लिया, बुरा चीज को वहां ग्रहण नहीं कर पाया, क्यों? उसका संस्कार इसी प्रकार के है कहा जाएगा। तो इसी प्रकार की, तो यहाँ क्या हुआ, जो चक्षु है ग्रहण करने का, वो केवल सफेद अंश को ग्रहण किया, काला अंश को पार्श्व को ग्रहण नहीं कर पाया। अगर चक्षु बहुत एकदम कहते ना जो बिल्ली होगा वो तो पूरा को ग्रहण कर लेगा, ये दोष भी माना जाता है। अथवा सर्प जो है रज्जु है, रज्जु का सारे धर्म को अगर ग्रहण कर लेगा सर्प का भ्रम नहीं आएगा, कुछ अंश को ग्रहण करता है कुछ अंश को ग्रहण नहीं करता है। चंचलता है ना, वो चंचलता हो सकता है किंतु फिर भी चक्षु अगर पूरा स्पष्ट रहेगा जितना चंचल होने से भी ग्रहण करेगा। जैसे कहेंगे तो आप कैमरा को हिलाते रहे फिर भी तो वो ग्रहण कर लेगा, कहेंगे क्योंकि उसका उतना स्पष्टता है, तो ये चक्षु का भी दोष माना जाता है। अच्छा, पूर्व दृष्ट अवभास अर्थात पूर्व दर्शन का संस्कार से अभी ये दृष्टिगोचर होता है। तो इसमें मुख्य लक्षण हो गया परत्र अवभास अर्थात अनुचित अधिकरण में पदार्थ दिखना, ये हो गया इतना अध्यास। और पूर्व दृष्ट कहते हैं पूर्व दृष्ट हेतु से, पूर्व दर्शन संस्कार वो हेतु हो गया, और स्मृति रूप अर्थात स्मरण का सदृश, ये दोनों अध्यासों को और दृढ़ करवा देते हैं अर्थात उसका लक्षणों को स्पष्ट करवाते हैं। टीका में लक्षण आह उच्यते स्मृति रूप इति अध्यास इति अनुसंग, स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्ट अवभास ये अध्यास, अध्यास ऐसे अनुसंग करना है अर्थात लक्षण, लक्ष्य को भी कहना है। अत्र परत्र अवभास इतिव लक्षण, इतना अंश ही लक्षण है। शिष्ट पद द्वयम तद उपपादनार्थम, जो बाकी दो पद रहेगा अर्थात स्मृति रूप और पूर्व दृष्ट, ये दोनों अंश तो उसका उपपादन के लिए। अच्छा, तथा ही अवभाष्यते इति अवभास, अवभाष्यते कर्मणि, तो अवभास में कर्मणि घन भय हुआ अर्थात जो अवभास का जो विषय है रजत आदि अर्थ, तो यहाँ अवभास का अर्थ हो गया अर्थाध्यास, रजत आदि अर्थ अर्थाध्यास। तस्य अयोग्य तस्य अयोग्यम अधिकरणम परत्र पदार्थ, परत्र कहा गया, परत्र का अर्थ हो गया कि अयोग्य अधिकरणम, क्योंकि रजत का योग्य अधिकरण हो गया रजत का अवयव, किंतु अभी ये रजत का अवयव में नहीं सुक्ति में अनुभव हो रहा है, इसलिए ये परत्र शब्द कहा गया। अधिकरण से अयोग्यत्वम, अधिकरण का अयोग्यत्वम तो अर्थात अभी ये रजत का अधिकरण नहीं है, इसमें रजत अधिकरण का अयोग्यत्वम है, ये क्या अयोग्यत्वम? आरोप्य अत्यंताभाव वत्वम, अभी सुक्ति हो गया अधिकरण, सुक्ति अधिकरण में अयोग्यत्व रहेगा, ये सुक्ति में जो अयोग्यत्व रहा ये अयोग्यत्व क्या है? आरोप्य का अत्यंताभावत्वम, यहाँ आरोप्य क्या है? रजत, रजत का अत्यंताभावत्वम अर्थात रजत का अत्यंताभाव रहेगा ये सुक्ति में, तो सुक्ति हो जाएगा रजत अत्यंताभाव वाला, तो उसमें क्या रहेगा? वत्वम ये रहेगा, तो आरोप्य अत्यंताभाव वत्वम ये अधिकरण में रहेगा, यही हो गया उसका अयोग्यत्वम। एक पक्ष में मानते हैं कि अभाव अधिकरण रूप होता है, तो अभी अत्यंताभाव वत्वम, तो जैसे कहेंगे कि धूम वत्वम, धूम वत्वम अर्थात धूम वाला का धर्म, धूम वाला का धर्म क्या है? धूम, इसलिए धूम वत्वम शब्द का क्या अर्थ है? धूम। इसी प्रकार अत्यंताभाव वत्वम शब्द का क्या अर्थ होगा? अत्यंताभाव हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि आरोप्य अत्यंताभाव, तो आरोप्य अत्यंताभाव अगर अर्थ हो जाएगा अत्यंताभाव अधिकरण रूप, तो आरोप्य अत्यंताभाव अर्थात सुक्ति को ही कह देगा क्योंकि अत्यंताभाव तो अधिकरण हो गया, इसलिए कहते हैं तदवत्वम वा अर्थात आरोप्य अत्यंताभाव वत्वम का अर्थ हो गया आरोप्य अत्यंताभाव, अत्यंताभाव वत्वम फिर कहेंगे अर्थात आप अगर अधिकरण रूप मान लेंगे अभाव को तब हम और आगे वत्वम जोड़ेंगे, अर्थात अधिकरण वाला का जो धर्म ये अयोग्यत्वम होगा। अगर आप अधिकरण को अभाव को अधिकरण रूप नहीं मानेंगे तो प्रथम लक्षण ठीक है, अगर आप अभाव को अधिकरण रूप मानेंगे तब तो द्वितीय लक्षण तद्वत्व फिर आगे जोड़ेंगे, अर्थात अधिकरण वाला का जो धर्म होगा वही हो जाएगा अयोग्यत्वम, अर्थात अधिकरण हो जाएगा अयोग्य उसमें रहेगा अयोग्यत्वम, ये आगे और एक तद्वत्वम दिया। अर्थात तद्वत्वम कहने का अर्थ अभाव अधिकरण रूपम न भवति, अभाव अधिकरण रूपम भवति, भवति कहने से फिर तद्वत्वम जोड़ेंगे, अगर न भवति तो प्रथम लक्षण ही हो जाएगा अत्यंत अभावत्वम। तथा च अभी अध्यास का लक्षण कहते हैं एकावच्छेदेन स्व संसृज्यमाने स्व अत्यंताभाववती अवभाष्यत्वम अध्यस्तत्वम इत्यर्थः। एकावच्छेदेन स्व आगे दे दिया स्व संसृज्यमाने, इस पद को रहने दीजिए, आगे देखिए स्व अत्यंताभाववती अवभाष्यत्वम, हम खाली कहेंगे स्व अत्यंताभाववती अवभाष्यत्वम अर्थात अपना अभाव वाला में दिखना, ऐसा अगर लक्षण कहेंगे अध्यास का, वृक्ष का शाखा वच्छेदन कपि संयोग है और मूला वच्छेदन नहीं, नहीं है, तो मूला वच्छेदन कपि संयोग अभाव रहा, तो स्व स्व पद से लीजिए कपि संयोग, कपि संयोग अत्यंत अभाववती वृक्ष अवभाष्य होता है कपि संयोग, उसी वृक्ष में कपि संयोग भी है, तो होने से अभी कपि संयोग में अध्यास का लक्षण चला जाएगा, किंतु कपि संयोग कोई अध्यस्त पदार्थ नहीं है, तो इसको वारण करने के लिए कहते हैं एकावच्छेदेन स्व अत्यंताभाववती अवभाष्यमान्त, अर्थात जहां दिख रहा है वही उसका अभाव होना चाहिए, नहीं तो कपि संयोग शाखा में दिखता है और अभाव मूल में है। इस प्रकार की अव्याप्य वृत्ति को निराकरण करने के लिए एकावच्छेदेन ऐसे कहा गया, व्यापी वृत्ति ही लेना पड़ेगा, अव्यापी वृत्ति नहीं लेना है, आगे उसका सब दिखाते हैं अर्थात पदकृत्य दिखाएंगे। तो एकावच्छेदन क्यों कहे अव्यापी वृत्ति को वारण करने के लिए, और स्व संसृज्य माने, स्व संसृज्य माने ये क्यों कहते हैं अर्थात वर्तमान काल में, नहीं तो भूतल में घट नहीं है, तो घटाभाववत भूतलम हो गया, तो बाद में घट ले आए, अभी भूतल में घट अवभास होगा, पहले भूतल स्व अभाववती घट अभाववत था, अभी कहेंगे कि घट अभाववती भूतले घटो भाष्यते, तो ये घट फिर अध्यस्त हो जाए, ये तो नहीं होगा। इस प्रकार की काल भेद से अभाव और प्रतियोगी दोनों न ग्रहण हो, इसलिए कहते हैं स्व संसृज्य माने, अर्थात ये कर्तरी सानच हुआ है वर्तमान कालिक लट के स्थान पर, स्व पद से जो अध्यस्त कहते हैं अर्थात अध्यस्त पदार्थ जिस समय में संसर्ग से विद्यमान है संसृज्य मान वर्तमान कालिक होना चाहिए, अर्थात जिस समय में अध्यस्त पदार्थ का भान हो रहा है उसी समय में अत्यंत अभाव वाला भी होना चाहिए, इसलिए स्व संसृज्य माने स्व अत्यंत अभाववती दोनों समान अधिकरण, अर्थात स्व का संसर्ग भी है और स्व का अत्यंत अभाव भी है, अत्यंत अभाव तो नित्य है इसलिए घट के लाने पर भी तो अत्यंत अभाव है, वो तो उसका फिर अर्थात दर्शन नहीं होगा ना, अभिभव अभिभव हो जाएगा, प्रतियोगी का विद्यमानता अभाव का अभिभव कर देगा, तो इसलिए कहते हैं स्व संसृज्य माने अर्थात विद्यमान है, विद्यमान अर्थात दृश्य माने, तो दर्शन भी होना चाहिए, अवभाष्यमानम अध्यस्तत्वम ये अध्यास का लक्षण हुआ। अध्यस्त किसको कहेंगे एकावच्छेदेन स्व संसृज्य माने स्व अत्यंताभाववती अवभाष्यत्वम, एक स्थान पर वो दिखना भी चाहिए और उसका अभाव भी होना चाहिए ऐसा जो है उसको अध्यस्त कहेंगे। एकावच्छेदेन रज्जु अवच्छेदेन स्व संसृज्य माने दृश्य माने सर्पे, स्व अत्यंत अभाववती सर्प का अभाव है तो सर्प को अध्यस्त कहा जाएगा, स्व पद से दोनों में स्व है स्व संसृज्य माने स्व अत्यंत अभाव, स्व पद से अध्यस्त पदार्थ को लेंगे। इदम च सादि अनादि अध्यास साधारणम लक्षणम, कुछ होते हैं सादि अध्यास कार्य अध्यास, कार्य अर्थात वो अनादिकाल से वो नहीं है। जैसे कहते हैं कि ये जो अहंकार का अध्यास हुआ ये प्रवाह रूप से अनादि हुआ, किंतु व्यक्ति रूप से ये अनादि नहीं होते हैं। और जैसे कहते हैं कि रज्जु में सर्प दिख गया, ये अनादि नहीं है, ये सादि है। तो अभी ये जो लक्षण बना दिए ये अनादि भी होगा सादि भी होगा। ये अनादि अध्यास कौन है? अज्ञान का अध्यास। अज्ञान कब से है? तो अज्ञान का अध्यास को अनादि अध्यास, इसको कारण अध्यास कहा जाता है। और जो सादि अध्यास होते हैं ये जितने प्रातिभाषिक पदार्थ होते हैं इसको सब सादि अध्यास कार्य अध्यास कहा जाता है। तो यहाँ जो लक्षण दिया गया एकावच्छेद न स्व संसृज्य माने स्व अत्यंत अभावती अवभाष्यत्म, ये सादि अनादि अध्यास दोनों प्रकार के अध्यास का अध्यास साधारण लक्षण, साधारण था सादि अनादि, सादि हो गया कार्य अनादि हो गया कारण, कार्य कारण दोनों प्रकार के अध्यास का ये साधारण लक्षण। अच्छा अभी इसका पदकृत्य दिखाते हैं। एकावच्छेद न क्यों कहा था? व्यापी वृत्ति को लेने के लिए, अर्थात कपि संयोगों को निराकरण करने के लिए। इसको कहते हैं संयोगे अतिव्याप्ति निराशाय एकावच्छेद नैति। संयोग क्योंकि संयोग अव्यापी वृत्ति है, जिसका जहाँ संयोग है उसका वहाँ संयोग नहीं है। अगर भूतल में घट है तो घट का संयोग भूतल में है, किंतु भूतल में सर्वांश न घट का संयोग है क्या? तो नहीं है, तो भूतल में घट का संयोग का अभाव भी मानना पड़ेगा, इसलिए संयोग अव्यापी वृत्ति है। संयोगे अतिव्याप्ति निराशाय कस्य लक्षण से अतिव्याप्ति? अध्यास का, अध्यास का लक्षण संयोग में चला न जाए इसलिए एकावच्छेद न। इसको स्पष्ट करते हैं संयोगस्य, संयोगस्य कपि संयोगस्य ले सकते हैं, कोई भी संयोग ले सकते हैं। स्व संसृज्य माने वृक्षे, अर्थात वृक्ष दे दे तो कपि संयोग। स्व संसृज्य मान स्व पद से संयोग, संयोग संसृज्य मान वृक्ष है, उसी वृक्ष में स्व अत्यंत अभावती अवभाष्यत्वेपि, वृक्ष में संयोग का अत्यंत अभाव भी है। स्व अत्यंत अभावती वृक्षे अवभाष्यत्वेपि, दिखने पर भी स्व अत्यंत अभावयोर मूलाग्रावच्छेदक भेदात न अतिव्याप्ति। स्व स्व पद से कपि संयोग, तो कपि संयोग और कपि संयोग का स्व अत्यंत अभाव, कपि संयोग का अत्यंत अभाव, ये दोनों मूल और अग्र अवच्छेदक भेदात न अतिव्याप्ति। मूलावच्छेद और अग्र अवच्छेद, अग्र में वृक्ष का अग्र में कपि संयोग, कपि अर्थात बंदर, तो शाखा में कपि है मूल में कपि नहीं है, मूल अग्र अवच्छेद न भेदात न अतिव्याप्ति। तो यहाँ एक अवच्छेद को नहीं है और हम लक्षण में एक अवच्छेद न दे दिए, इसलिए लक्षण और कपि संयोग में नहीं जाएगा। और दूसरा दिए स्व संसृज्य माने, इसके लिए कहते हैं पूर्वम स्व अभावपति भूतले पश्चात आनीतो घटो भाति इति घटे अतिव्याप्ति निराशाय स्व संसृज्य मान इति पदम। पहले स्व अभावपति भूतले, पहले भूतल में घट नहीं था, स्व स्व पद से घट, घट अभाव भूतले, पश्चात आनीतो घटो भाति, बाद में घट ला करके रखेंगे तो घटो भाति घट दिखेगा, तो घट में अतिव्याप्ति हो जाएगा। क्यों कहेंगे? एकावच्छेद न स्व अत्यंत अभावती अवभाष्यत्म, वही भूतल में पहले घट का अत्यंत अभाव था, अभी घट अवभाष हो रहा है, तो घट में अध्यास का लक्षण चला जाएगा। इति घटे अतिव्याप्ति निराशाय स्व संसृज्य मान इति पदम। स्व संसृज्य मान अर्थात वर्तमान जिसका संसर्ग है, अर्थात संसृष्टत्वेन भाति दिखता है, तेन अर्थात स्व संसृज्य मान पदेन स्व अभाव काले प्रतियोगी संसर्गस्य विद्यमानता उच्यते। स्व अभाव काल में रजत जिस समय में नहीं है उसी समय में प्रतियोगी हो गया रजत, रजत का संसर्ग विद्यमान। रजत नहीं होने पर भी रजत का संसर्ग दिखना, ये अध्यास का लक्षण होगा। इति न अतिव्याप्ति, न घटे अतिव्याप्ति, घट में अतिव्याप्ति नहीं होगा, क्योंकि घट स्व संसृज्य मान में स्व अभाव वाला नहीं होता है। जिस समय में संसर्ग है उस समय में अभाव नहीं है, जिस समय अभाव है उस समय संसर्ग नहीं है, किंतु अध्यास उसको कहेंगे जिस समय में संसर्ग है उसी समय में अभाव है। दोनों पूर्व काल में नहीं है तो उसका अभाव है, अभाव है और फिर घट ले आए तो संसर्ग हो गया। तो यहाँ एकावच्छेद ने एक स्थान पर संसर्ग भी हुआ अभाव भी हुआ किंतु एक कालिक नहीं हुआ। एक कालिक के लिए संसृज्यमान वर्तमान में लट, लट अर्थ में सान छुआ अर्थात वर्तमान काल में संसर्ग वर्तमान काल में अभाव होना चाहिए पूर्व पर काल नहीं होना चाहिए। विद्यमानता अर्थात वर्तमान काल में होना चाहिए। अच्छा दूसरा पद दिए अभी एकावच्छेद का विग्रह मतलब पदकृत्य दिखाए स्व संसृज्य माने का पदकृत्य दिखाए आगे स्व अत्यंत अभावती ये पद क्यों दे। अगर ये पद नहीं देंगे लक्षण कितना हो जाएगा अवभाष्यत्व इतना होगा। अभी पृथ्वी में गंध का संसर्ग अवभास हो रहा है तो कहेंगे एक अवच्छेद न अर्थात समग्र पृथ्वी में स्व संसृज्य माने गंधे अवभाष्यत्व सति गंध अवभास हो रहा है आप स्व अत्यंत अभावती नहीं कहेंगे तब गंध में भी अध्यास का लक्षण चला जाएगा तो इसलिए कहना पड़ेगा स्व अत्यंत अभावती पृथ्वी में गंध का अत्यंत अभाव नहीं है। अच्छा आगे टीका में भूत्वावच्छेदेन भू अर्थात पृथ्वी भूत्वावच्छेदेन अर्थात पृथ्वी पृथ्वी एक है भूत्वावच्छेदेन अर्थात सर्वत्र पृथिव्याम अवभाष्य गंधे गंध का अवभाषण हो रहा है उसमें अध्यास का अपि अतिव्याप्ति वारणाय स्व अत्यंत अभाववती इति पदम तो स्व अत्यंत अभाववती ये पद दे देने से तो वहाँ पृथ्वी में गंध का अत्यंत अभाव नहीं है कहेंगे उत्पत्ति काल में गंध का अत्यंत अभाव है कहीं उस समय में गंध का अत्यंत अभाव है तो उस समय में गंध है नहीं है तो यहाँ किंतु स्व संसृज्य माने कह करके एक काली कवि कह दिया एकावच्छेदन कह करके एक देशी कवि कह दिया एक देश में एक काल में अभाव और प्रतियोगी दोनों भान होना चाहिए। अच्छा सुप्तौ इदम इदंतो अवच्छेदन रजत संसर्ग काले सुक्ति में इदंतो अवच्छेदन एकावच्छेदन अर्थात जहाँ सुक्ति है वही रजत का एक अवच्छेदन इदंतो अवच्छेदन रजत संसर्ग काले रजत को स्व पद से लेंगे स्व संसृज्य माने उसका अर्थ हो गया रजत संसर्ग काले अत्यंताभाव अस्ति तो स्व अत्यंताभाव तो होने से न अतिव्याप्ति सुक्ति में जो रजत दिख रहा है वो रजत में अध्यास का लक्षण जाएगा अध्यस्तत्व का लक्षण जाएगा अध्यस्तत्व अर्थात अध्यस्त का जो धर्म है वही अध्यास ननु अस्य लक्षणस्य असंभव पूर्व पक्षी कह रहे हैं सुप्तौ रजतस्य सामग्री अभावेन संसर्ग असत्वात् सुक्ति में रजत कैसे होगा सामग्री नहीं है क्यों रजत का सामग्री क्या है कहेंगे उसका अवयव तो सुक्ति में रजत का अवयव नहीं है नहीं होने से असंभव ये लक्षण नहीं होगा। न च स्मर्यमाण सत्य रजतस्य एव परत्र सुक्तौ अवभाष्यत्वेन अध्यस्तत्व उक्तिर सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा जो स्मर्यमाण सत्य रजत है हटस्थ रजत हटस्थ दुकान तो स्मर्यमाण जो सत्य रजत है उसी का ही परत्र परत्र था सुक्त सुक्ति में अवभाष्यत्वेन अध्यस्तत्व उक्ति सुक्ति में हटस्थ रजत दिखता है इसलिए अध्यस्त कहा जाता है ऐसे सिद्धांति पक्ष से अगर कहा जाएगा तो पूर्व पक्षी कह रहा है अन्यथा ख्याति प्रसंग अगर आप ऐसे मानेंगे ये तो न्यायिक वाला बात हो जाएगा अन्यथा ख्याति हो जाएगा इति इत्यत आह अन्यथा ख्याति यहाँ नहीं है इसलिए कहा गया स्मृति रूप शब्द कह करके अन्यथा ख्याति का निराकरण किया जाता है क्योंकि वेदांती कौन सा ख्याति मानता है अनिर्वचनीय ख्याति ये स्मृति रूप का विग्रह दिखाते हैं स्मर्यते इति स्मृति सत्य रजतादि तो स्मर्यते ये किस अर्थ में ये प्रत्यय हुआ मतलब कर्मणि स्मर्यते इति स्मृति अर्थात स्त्रियां तीन जो हुआ कर्मणि हुआ तो स्मर्यते किम स्मर्यते सत्य रजतादि तो ये हो गया स्मृति का अर्थ आगे है रूपम अर्थात स्मर्यते इति स्मृति सत्य रजतादि तस्य रूपम इव रूपम अस्य अभी सामने में जो दिखता है अनिर्वचनीय रजत उसका रूप जो स्मर्यमाण रजत का रूप के जैसा है तो स्मृति रूप में बहुव्री है अर्थात स्मृते रूपम इव रूपम यस्य, स्मृते अर्थात स्मर्यमानस्य, जो स्मरण हो रहा है उसका रूप के जैसा, इसका अर्थ कहते हैं स्मर्यमान सदृश इत्यर्थ। कैसे रूपम इव, ये सप्तम उपमान पूर्व पदस्य बहुव्रीहवाच्य उत्तर पद लोपस्य, उस वार्तिक से हो जाएगी, उत्तर पद का लोप करेंगे अर्थात स्मृति रूपम इव रूपम यस्य, स्मृति रूपम में जो उत्तर पद है रूपम, उस रूप का लोप हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो गया स्मर्यमाण सदृश। स्मर्यमाण हो रहा है हटस्थ रजत, उसका सदृश है अनिर्वचनीय रजत जो उत्पन्न हो रहा है। अच्छा, सादृश्य उक्त्या स्मर्यमाणात आरोप्य भेदात न अन्यथा ख्याति रीति उत्तम भवति। अभी सादृश्य कहा गया, सिद्धांत कहा कि स्मर्यमाण सदृश, और सादृश्य का लक्षण क्या है, तद्भिन्नत्व सति तदगत भूयो धर्मवत्व। तो पहले तद्भिन्नत्व सति, जब हम कहते हैं कि स्मर्यमाण के सदृश, तब ये स्मर्यमाण है क्या, क्योंकि तद भिन्न होना चाहिए। तो सादृश्य उक्ति के द्वारा स्मर्यमाणात आरोप्यस्य भेदात, जो आरोप हो रहा है वो स्मर्यमाण के सदृश है अर्थात स्मर्यमाण से भिन्न है, इसलिए अन्यथा ख्याति न अन्यथा ख्याति, अन्यथा ख्याति न्यायिक लोग कहेंगे कि वही हटस्थ रजत दुकान का रजत ही यहाँ स्मरण हो रहा है, वेदांती कहता है कि उससे ये भिन्न है क्योंकि उसका सदृश है। सादृश्यम उपपादयति, सादृश्य को दिखाते हैं पूर्व दृष्ट इति, मूल में लक्षण कहा स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्ट अवभास, तो इसमें जो पूर्व दृष्ट आया उसको कहते हैं दृष्टम दर्शनम, तो दृष्टम में निष्ठा किस अर्थ में हुआ, भाव में, तो संस्कार द्वारा पूर्व दर्शनात अवभाष्यते इति पूर्व दृष्ट अवभास, पूर्व दृष्टात अवभाष्यते, तो पूर्व दृष्टात अर्थात पूर्व दर्शन, पूर्व दर्शन से अभी दिखता है, पूर्व दर्शन से अभी क्यों दिखेगा, कहते हैं बीच में संस्कार, संस्कार द्वारा पूर्व दर्शनात अवभाष्यते, अवभाष्यते कर्मणि अर्थात अभी जो अवभास हो रहा है पदार्थ अर्थ वो पूर्व दर्शन से, तो पूर्व दृष्टावभास। तो अभी स्मृति रूप, स्मृति में जो तीन हुआ किस अर्थ में हुआ, कर्मणि अर्थात स्मर्यमाण, रूप का अर्थ हो गया सदृश अर्थात स्मर्यमाण सदृश, परत्र का अर्थ हो गया अनौचित्य अधिकरण जहां जो नहीं दिखना चाहिए, आगे आया पूर्व दृष्ट अर्थात पूर्व दर्शन, ये पंचमी है पूर्व दर्शनात्, अब भाष यहाँ कर्मणि घय हुआ है भा दीप्त धातु से, कर्मणि घय हुआ भाष दीप्त, तो कर्मणि अर्थात जो अवभाष्यते जो दिखता है पूर्व दर्शन का संस्कार से अभी जो दिखता है, तेन तो तेन संस्कार जन्य ज्ञान विषयत्व स्मर्यमाण आरोप्य यो सादृश्यम उक्तम भवति। संस्कार जन्य ज्ञान का विषय, नैयायिक भी कहते हैं जो स्मरण होता है वो भी संस्कार जन्य ज्ञान का विषय है, वेदांती भी कहता है कि जो हम आरोप करते हैं ये भी संस्कार जन्य ज्ञान का विषय है, किंतु उसका स्मरण है वेदांती का अनिर्वचनीय है, स्मर्यमाण और आरोप्य ये दोनों में संस्कार जन्य ज्ञान का विषय तो दोनों में है, यही हो गया सादृश्य। फिर भेद क्या है, नैयायिक का केवल स्मर्यमाण अर्थात उसका संस्कार मात्र जन्य, वेदांति का संस्कार मात्र जन्य नहीं है, संस्कार भी है प्रमाण दोष भी है प्रमेय दोष भी है, दोष सहकृत संस्कार जन्य, और वेदांति का हो गया आरोप्य, तो ये दोनों में भेद भी है। सादृश्य में कुछ अंश तो समान रहेगा संस्कार जन्य ज्ञान विषय, तुम कुछ अंश में भेद रहेगा, प्रमेयगत दोष है, हाँ वो लोग भी मानते हैं, हाँ, वो भी उनका सहकारी कारण, किंतु वो लोग अनिर्वचनीय को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं जो दिखता है वो तो केवल स्मरण होता है, तो प्रमेय का अगर हम साक्षी दोष भी मानना पड़ेगा उनको, चक्षु दोष मानेंगे, किंतु जो दिखता है वो अनिर्वचनीय नहीं है, इसलिए मतलब जो दृश्य पदार्थ है उसके लिए उनको कुछ चाहिए नहीं। संस्कार उनके भी चाहिए और प्रमाण, किंतु उनका वो परंपरा कारण अर्थात ये दोनों से उस चीज का स्मरण होकर के यहाँ दिखेगा। अच्छा। किंतु दिखेगा तो जो हटस्थ रजत दिखा है, वेदांति का अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न होने में तीनों का आवश्यक है, उनका किंतु मतलब प्रमाणगत दोष प्रमेयगत दोष के चलते वो स्मरण होगा, स्मरण हो करके स्मरण से ये दिखेगा अर्थात तो उनमें परंपरा से प्रमाण प्रमेयगत दोष कारण बनेंगे। वेदांति में परंपरा यानी साक्षात तीनों एक साथ, किंतु उनका परंपरा प्रमाण प्रमेय दोनों मिलकर के प्रमाता में जो दोष है उसके चलते स्मरण करवा देगा, तो उनका परंपरा रहा इनका साक्षात। तो वो कहते हैं कि वही जो ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष, ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष अर्थात स्मरण, ज्ञान लक्षण जो कहते हैं सन्निकर्ष, वहाँ सन्निकर्ष क्या है स्मरण, स्मरण ही चक्षु और हटस्थ रजत का बीच में सन्निकर्ष हो गया, तो होकर के हटस्थ रजत ही दिखा। किंतु ये स्मरण क्यों हुआ कहेंगे उसके लिए ये चक्षु और प्रमेयगत दोष ये दोनों से स्मरण हुआ। हटस्थ रजत वर्तमान में नहीं, उसका संस्कार हमको यहाँ भान हो रहा है। ना ना, हटस्थ रजत ही भान हो रहा है। नहीं, हटस्थ रजत कैसे, हटस्थ रजत वहाँ ही वर्तमान में, हटस्थ रजत ही ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष से वर्तमान भान हो रहा है, वही तो ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष मानते है ना, वो लौकिक सन्निकर्ष नहीं अलौकिक सन्निकर्ष। ज्ञान लक्षण अर्थात यही है स्मृति, स्मृति चक्षु और हटस्थ रजत का बीच में सन्निकर्ष होकर के हटस्थ रजत दिखेगा। नहीं, ज्ञान लक्षण से ये आम पहले वाला आम नहीं है ना, ये तो नहीं आम, अभी कह रहे कि ये आम मीठा है, पहले साल खाया इसलिए कह रहे ये मीठा है। अभी इसमें मधुरत्व नैयायिक को चक्षु से दिखता है, कैसे कहते चक्षु और आम का बीच में मधुरत्व का बीच में सन्निकर्ष होना चाहिए, नहीं तो मधुरत्व कैसे देखेगा। नैयायिक कहते कि सन्निकर्ष है, क्या सन्निकर्ष है कहते स्मरण ही सन्निकर्ष है, अलौकिक सन्निकर्ष मानता है ना, जो ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष कहते हैं ज्ञानम एव सन्निकर्ष, लक्षण का अर्थ स्वरूप, ज्ञानम एव सन्निकर्ष कौन सा ज्ञान, स्मरण, ये जो स्मरण होता है यही चक्षु और मधुरत्व में संबंध करवा देता है, ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष मानते है। अच्छा, और एक रहा उसमें स्मृति आरोपयो संस्कार जन्यत्वात्, स्मृति और आरोप ये दोनों ही संस्कार जन्य हुए, नैयायिका स्मृति और वेदांतिका आरोप ये दोनों ही संस्कार जन्य होने से इस अंश में सादृश्य, और किस अंश में भेद उसको आगे कहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य।